अभिमान ने तंज भरी मुस्कान से मन ही मन खुद से कहा, जानते नहीं हो पापा, देव सरगम से नहीं उस संजना से शादी करना चाहता है। ये तो कृष पता नहीं क्या 3 का 5 कर रहा है, जिसकी वजह से उसने सरगम को हाँ कर दी। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ और अभिमान के पास गया। उसने अभिमान के गाल पर हाथ लगाकर कहा, तू मेरा टाइगर है ना, पापा की बात मानेगा ना? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, अभिमान अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया करो, आसपास की दुनिया देखो। चाचू ने कहा था ना कि रिप्यूटेड लड़कियां क्लब में नशे की हालत में पड़ी रहती हैं, और उनसे कहीं ज्यादा अच्छी तो सरगम और मीरा है। मैं तो कहता हूँ फ्यूचर में मीरा को भी हम अपने घर की बहू बना देंगे। अभिमान ने आंखें पाड़े शिवाय को देखा और बोला, मेरे और मीरा के बारे में तो सोचना भी मत। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं रहने दो, वो ओवरलोड मासूमियत और तुम जरूरत से ज्यादा खतरनाक, तुम्हारा उसका कोई मैच नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं ऐसी लड़की ढूंढ लूंगा जो तुम्हें बराबर की टक्कर दे, तभी तुम सुधरोगे। अचानक ही अभिमान के जहन में आराध्या का चेहरा आ गया। फिर अचानक ही अभिमान अपने सेंस में वापस आया और बोला, प्लीज पापा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, अब आप यहाँ से जाइए, मैं शादी में आ जाऊंगा, वादा करता हूँ। शिवा ने एक बार अभिमान को देखा और गहरी सांस लेकर खुद से कहा, चलो मान तो गया। शिवाय फिर अभिमान के कैबिन से चला गया। शिवाय कैबिन से निकलकर सीधा राजवीर के कैबिन में गया, जहां अनिरुद्ध और राजवीर दोनों ही काम कर रहे थे। शिवाय ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है बेटा? अनिरुद्ध बोला, हाँ अंकल, सब कुछ ठीक है। शिवाय ने कहा, अनिरुद्ध, सरगम और देव की शादी है, उम्मीद करता हूँ अभिमान की गलतियों को इग्नोर करके तुम अपनी बहन को लेकर रघुवंशी मेंशन आओगे। अनिरुद्ध कुछ बोला नहीं, जिसका साफ मतलब था कि वो रघुवंशी मेंशन नहीं आना चाहता। और तभी राजवीर ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, अनिरुद्ध देखो, 10 आदमी प्यार से बात करते हैं और 1 गुस्से में। तुझसे 10 आदमी प्यार से बात करते हैं, उनकी बात माननी चाहिए, समझ रहा है ना तू? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर तक तीनों ऐसे ही बात करते रहे और तभी राजवीर बोला, चलो यार घर चलते हैं, चाची ने घर में कोई पूजा रखवाई है और कहा था कि सबको आना जरूरी है। शिवाय और राजवीर दोनों ही कैबिन से निकल गए। अनिरुद्ध उन्हें जाते हुए देख रहा था और फिर गहरी सांस लेकर खुद से बोला, शिवाय अंकल, आपका एहसान है हम दोनों भाई बहन पर, वरना अभिमान को देखना भी हम दोनों भाई बहन को गवारा नहीं। शिवाय राजवीर ऑफिस से बाहर ही आ रहे थे, तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय बोला, सीनियर तुम घर चलो, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करके आता हूँ। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो ऑफिस से बाहर आ गया। दूसरी तरफ युग भी ऑफिस से बाहर आ गया था। जैसे ही वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा, तभी उसके सामने एक बुलेट आकर रुकी। युग की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि बुलेट पे कोई और नहीं, राजवीर था। राजवीर को अपनी बुलेट पर देख कर युग हल्के गुस्से में बोला, पापा आपने मेरी बुलेट पर कब्जा क्यों जमा लिया? राजवीर ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, तुम्हारी बुलेट? मैंने सुबह समझाया था ना कि घर, बुलेट, यहाँ तक कि तुम भी मेरे ही हो, तो यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो मेरा ही है। चलो बैठो, तुम्हें मेंशन लेकर चलता हूँ, वरना चटोरी बिल्ली मुझसे फिर लड़ेगी। युग बोला, पापा मेरी बुलेट से उतरिए, मैं घर जा रहा हूँ, सरगम और देव की शादी में आ जाऊंगा। राजवीर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं बुलेट से नहीं उतरूंगा, इनफैक्ट तुम मेरे पीछे बैठोगे और तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि बुलेट कैसे चलाते हैं। युग ने दोनों हाथ हवा में फैलाकर कहा, मुझे बुलेट चलानी आती है, प्लीज आप उतर जाइए। राजवीर बोला, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मेरी बुलेट के पीछे बैठोगे और तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ ना जाए? युग थोड़ा इरिटेट होकर बोला, पापा आप 40-50 की स्पीड में चलाओगे, मैं नहीं बैठ रहा। अगर आप चाहते हो कि मैं मेंशन चलूं, तो आप उतरिए, मैं बुलेट चलाऊंगा और आप पीछे बैठिए। राजवीर बोला, बेटा तुम जिस उम्र में हो ना, मैं उस उम्र से गुजर कर आ चुका हूँ, तो मुझे मत बताओ कि बुलेट कैसे चलाते हैं और कैसे नहीं, चुपचाप पीछे बैठो। इतना कहकर राजवीर ने अपना हेलमेट पहन लिया और दूसरा हेलमेट युग की तरफ बढ़ा दिया। अब युग के पास ऑप्शन नहीं था और ना ही वो बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करना चाहता था, इसीलिए उसने मुंह बनाकर हेलमेट पहन लिया और थोड़ी देर बाद अपने पापा के पीछे बैठ गया। राजवीर बुलेट चला रहा था और युग मुंह बनाकर पीछे बैठा हुआ था। राजवीर सच में 40 की स्पीड से बुलेट चला रहा था, जिससे युग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। युग जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और तभी 10 किलोमीटर चलने के बाद युग बोला, पापा अगर बुलेट चलाने का शौक पूरा हो गया हो तो प्लीज बुलेट रोक दो, मैं चलाता हूँ। राजवीर बोला, तुम्हें लगता है कि मुझे बुलेट चलानी नहीं आती, या तुम्हें लगता है कि मुझे स्पीड से बुलेट चलानी नहीं आती? युग ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, पापा मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं आता। प्लीज पापा बुलेट साइड में रोक दीजिए, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठिए। ये क्या बैलगाड़ी की तरह बुलेट चला रहे हैं? राजवीर बोला, युग मुझे पकड़ कर बैठो। युग ने तो गुस्से में अपने बाल नोचने शुरू कर दिए और तभी राजवीर ने बुलेट की स्पीड 120 कर दी और बुलेट हवा से बातें करने लगी। राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, वहीं युग उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई, उसे सच में बुलेट पर डर लगने लगा। उसने धीरे से अपने पापा को पकड़ लिया और तभी राजवीर थोड़ा तेज आवाज में बोला, युग अच्छे से पकड़ कर बैठना, ऐसा ना हो कि हवा में उड़ जाओ। युग तो कुछ नहीं बोला। युग ने देखा सामने एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है और राजवीर पूरी स्पीड से बुलेट चला रहा है। उस ट्रक को देखकर युग के दिल की धड़कन बढ़ गई। युग बोला, पापा स्पीड कम करो, पापा प्लीज स्पीड कम करो, पापा टक्कर हो जाएगी। लेकिन राजवीर को तो जैसे सुनाई देना ही बंद हो गया था। राजवीर ने पूरी स्पीड के साथ बुलेट को ट्रक के बिल्कुल बराबर में से निकाला और ये देखकर युग ने तो अपनी कसकर आंखें बंद कर ली। युग जब राजवीर को ऑफिस लेकर आया था तब वो बुलेट 80 की स्पीड से चला रहा था और राजवीर 120 की स्पीड से। जैसे ही ट्रक क्रॉस हुआ युग अपने आप को तसल्ली देने लगा और तभी उनके सामने एक लग्जरी गाड़ी आती हुई नजर आई। युग बोला, पापा मैं समझ गया, आपको बाइक चलानी आती है, प्लीज पापा स्पीड कम कर दीजिए, पापा टक्कर लगी ना तो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, फिर आपकी चटोरी बिल्ली दोनों को जान से मार देगी। पापा प्लीज बाइक रोक लीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज पापा बाइक रोक लीजिए। लेकिन इस बार राजवीर को सुनना बंद हो गया था। राजवीर ने बड़ी ही स्पीड के साथ उस लग्जरी गाड़ी के जस्ट बराबर में से अपनी बाइक निकाली और युग ने एक बार फिर कसकर आंखें बंद कर ली और राजवीर को पीछे से गले लगा लिया। युग के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। युग को समझ तो आ गया था कि बाप बाप ही होता है। और तभी राजवीर बोला, युग डर तो नहीं लग रहा? युग चूहे की आवाज निकालकर बोला, पापा सच में डर लग रहा है, प्लीज स्पीड कम कीजिए, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी स्पीड से बाइक नहीं चलाऊंगा, 50-60 की स्पीड से चलाऊंगा, प्लीज पापा बस कीजिए। राजवीर बोला, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो तुम, कौन सा वादा किया तुमने मेरे साथ? युग अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करता हुआ बोला, मैं वादा करता हूँ पापा आज के बाद बाइक स्पीड से नहीं चलाऊंगा, समझ गया कि बाइक स्पीड से चलाने से एक्सीडेंट भी हो सकता है, प्लीज पापा स्पीड कम कर लीजिए, 120 बहुत ज्यादा है। राजवीर बोला, अब तो स्पीड मेंशन जाकर ही कम होगी। करीब 20 मिनट बाद राजवीर ने बाइक मेंशन की गार्डन में जाकर रोकी। युग ने तो आंखें बंद की हुई थी और अपने पापा को कस कर पकड़ा हुआ था। जैसे ही बाइक बंद हुई युग ने अपनी आंखें खोलकर देखा। राजवीर बोला, अब उतरोगे कि नहीं? युग शर्मिंदा होता हुआ उतर गया। राजवीर ने भी बुलेट स्टैंड लगाया और वो भी उतर गया। राजवीर ने अपना हेलमेट उतारा और उसे बुलेट के हैंडल पर टांगता हुआ बोला, तुम न्यू जनरेशन को लगता है कि हम लोग पागल हैं, हमें कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या लगता है कि बुलेट स्पीड से चलानी बस तुम्हें आती है? मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ इसीलिए तुम्हें बुलेट धीरे चलाने के लिए कहता हूँ, लेकिन तुम्हें लगा कि तुम्हारा बाप तो स्पीड से डरता है, अपनी माँ से जाकर पूछना, जब तुम्हारी माँ मुझे पहली बार मिली थी तब मैं रूही को गुंडों से बाइक पर ही बचाकर लेकर आया था, समझे? युग अपना सिर झुकाए खड़ा था, उसे समझ आ गया था कि उसे बाइक स्पीड से नहीं चलानी चाहिए। युग कुछ नहीं बोला। राजवीर ने फिर कहा, मेंशन लेकर आ गया हूँ तुम्हें, चटोरी बिल्ली से वादा किया था वो मैंने पूरा किया, उम्मीद करता हूँ कि तुम अब मेंशन से नहीं जाओगे, और अगर जाओगे तो अपनी माँ की परमिशन लेकर जाओगे, खुशी खुशी जाओगे, रूही का दिल दुखा कर कहीं नहीं जाओगे, थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा था और तुमने दिल अपनी माँ का दुखा दिया, और मेरी चटोरी बिल्ली का कोई दिल दुखाए ये मुझे पसंद नहीं। जानता हूँ तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ जाएगी जिसके लिए तुम कुछ भी करोगे तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी, जब तुम्हारा खुद का बच्चा होगा और वो ऐसे काम करेगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं होंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करता हूँ। तुम आजकल के बच्चे तो हम माँ बाप को पागल समझते हो, इतनी आजादी देने के बाद भी, इतना एजुकेशन देने के बाद भी, इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के बाद भी तुम लोग हमें कुछ नहीं समझते। राजवीर इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही रूही मेंशन से बाहर आती हुई हैरानी से बोली, युग तू वापस आ गया? युग ने अपनी माँ की बात सुनी तो आंख उठाकर देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने एक बार फिर युग को देखकर कहा, ध्यान रहे, मेरी चटोरी बिल्ली रोनी नहीं चाहिए, समझा? इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया। राजवीर के जाते ही रूही ने युग को गले लगाते हुए कहा, क्या हुआ, पापा ने फिर से डांट दिया? युग ने रूही को देखकर कहा, आपका भी पति बहुत खतरनाक है, आज तो उन्होंने मुझे लगभग डर से मार ही दिया था। आपको पता है कितनी स्पीड से बाइक चलाते हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये सुनते ही रूही जोरों से हंसने लगी। रूही हंसते हुए बोली, अच्छा, जैसे मैं उन्हें कहूंगी तो वो मान जाएंगे? तू मानता है मेरी? तू भी तो स्पीड से बाइक चलाता है। अच्छा छोड़, चल तुझे खाना खिलाती हूँ। मैं तो यही सोचकर खुश हूँ कि तू वापस आ गया, अब मत जाना, समझा? युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब वापस नहीं जाऊंगा। आपके पति ने मुझे धमकी दी है कि मेरी वजह से उनकी चटोरी बिल्ली की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। देव और सरगम की सगाई का दिन। आज देव सरगम की सगाई थी और दो दिन बाद शादी। पूरा रघुवंशी मेंशन फूलों से सजा हुआ था। देखकर ही लग रहा था कि रघुवंशी मेंशन में किसी की शादी है, तभी वो इतना सुंदर सजा हुआ है। रघुवंशी मेंशन में आज सब बहुत खुश थे। आर्या अपने कमरे में थी, उसको तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी शिवाय कमरे में आता हुआ बोला, क्या बात है, तैयार नहीं हुई? आर्या हल्का मुंह बनाकर बोली, मैंने कहा था ना कि अभिमान नहीं आएगा तो मैं भी पार्टी में शामिल नहीं होंगी। शिवाय ने कहा, यकीन मानो, अगर मैंने तुमसे कोई वादा किया है तो मैं मरते दम तक उस वादे को निभाऊंगा। मैंने कहा ना अभिमान आ जाएगा, तुम तैयार हो जाओ। क्या सच में अभिमान आएगा? आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही शिवाय ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, आर्या तो मुझे आज से नहीं जानती, पिछले 25 सालों से जानती हो, फिर भी मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? आर्या बोली, हो जाती हूँ तैयार, लेकिन याद रखना, अभिमान पार्टी में नहीं आया तो मेरा बिलन होगा और आपका सिर। इतना कहकर आर्या क्लोजेट की ओर चली गई। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, किसी दिन ये सच में मेरा सिर फोड़ देगी। अभिमान से लड़ना भी है, उसे समझाना भी है, उसे थप्पड़ भी मारना है और उसे अपनी खुशियों में शामिल भी करना है। और ये औरतें मेरी समझ से परे हैं। दूसरी तरफ आराध्या स्कूटी चला रही थी। आराध्या ने एक भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था और वो उस लहंगे में ही स्कूटी चला रही थी और पीछे अनिरुद्ध 3-पीस में बैठा हुआ था। इसमें दो राय नहीं थी कि दोनों भाई बहन आज बहुत अच्छे लग रहे थे। थीम के अकॉर्डिंग दोनों भाई बहन ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। आराध्या स्कूटी चला रही थी और तभी अनिरुद्ध पीछे से बोला, मैंने कहा था ना मैं स्कूटी चला लेता हूँ, तुमसे स्कूटी चल नहीं रही होगी, भला इतनी भारी ड्रेस पहनकर स्कूटी कौन चलाता है? आराध्या भी थोड़ा अकड़ कर बोली, भाई मैं चलाती हूँ और देखो चला भी रही हूँ। अनिरुद्ध बोला, इतनी तनख्वाह है मेरी कि हम दोनों कैब में आ जाएं। आराध्या बोली, लेकिन हम बेकार में पैसे क्यों खर्च करें जब हमारे पास हमारी खुद की गाड़ी है? अनिरुद्ध ने नाम एक गर्दन हिलाते हुए खुद से कहा, ये नहीं मानने वाली। दोनों भाई बहन स्कूटी से ही जा रहे थे और तभी आराध्या ने स्कूटी रोक दी। अनिरुद्ध बोला, क्या हुआ, अब स्कूटी नहीं चलानी? अच्छा उतर, मैं चलाता हूँ। आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, स्कूटी तो मैं ही चलाऊंगी, लेकिन देखो जरा वो वहाँ सड़क की दूसरी तरफ बड़े पापा है ना? अनिरुद्ध ने उस तरफ देखा जिस तरफ आराध्या इशारा कर रही थी। अनिरुद्ध बोला, हाँ लग तो बड़े पापा ही रहे। आराध्या बोली, शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई, लेकिन आज वो मेंशन से बाहर क्यों आए? आज तो उनके घर में फंक्शन है ना? अनिरुद्ध बोला, स्कूटी घुमा देखते हैं क्या हुआ है बड़े पापा की गाड़ी को। आराध्या ने यू टर्न लेकर स्कूटी हर्षवर्धन की गाड़ी के पास ले आई। हर्षवर्धन गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन चेक कर रहा था। अनिरुद्ध स्कूटी से उतरकर बोला, क्या हुआ बड़े पापा, गाड़ी खराब हो गई? अनिरुद्ध की आवाज सुनकर हर्षवर्धन ने गर्दन उठाकर देखा तो वहां अनिरुद्ध और आराध्या दोनों थे। हर्षवर्धन बोला, हाँ अनिरुद्ध, तुम्हारी बड़ी माँ ने पूजा का कुछ सामान मंगवाया था और स्पेशली कहा था कि मैं ही जाऊं। मैं वो पूजा का सामान लेने बाहर आया और मेरी गाड़ी खराब हो गई। अनिरुद्ध ने अपना कोट उतारा और आराध्या को पकड़ाते हुए कहा, आराध्या जरा इसे पकड़ो, मैं देखता हूँ बड़े पापा की गाड़ी में क्या हो गया। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपनी बाजू फोल्ड की और गाड़ी का इंजन देखने लगा। आराध्या भी जब तक वहीं खड़ी रही, अनिरुद्ध ने फिर आराध्या से कहा, आराध्या देर हो रही है, तुम कोट गाड़ी में रख दो और मेंशन चली जाओ, मैं बड़े पापा के साथ आ जाऊंगा। हर्षवर्धन ने भी आराध्या के हाथ से अनिरुद्ध का कोट लेते हुए कहा, हाँ आराध्या तुम मेंशन चली जाओ, जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो हम दोनों आ जाएंगे। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और यू टर्न लेकर दूसरी तरफ चली गई। आराध्या मेंशन में पहुंची तो मेंशन का गेट पहले से ही खुला हुआ था। आराध्या ने स्कूटी रोकी तो एक वॉचमैन ने कहा, बड़ी माँ आपका बहुत देर से इंतजार कर रही है। आराध्या अपनी स्कूटी अंदर ले गई। आराध्या ने देखा तो मेंशन के एक तरफ गाड़ियां पार्क थी। आराध्या अपनी स्कूटी वहीं पार्क करने के लिए ले जाने लगी और उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उस लड़के ने भी व्हाइट कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक महंगी घड़ी थी और आराध्या उस लड़के की कमर देख रही थी। आराध्या ने अपनी स्कूटी की स्पीड कम की, लेकिन उसकी स्कूटी की स्पीड कम नहीं हुई। अब तो आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी स्कूटी में ब्रेक लगानी चाहे तो उसकी स्कूटी में ब्रेक भी नहीं लगे। आराध्या चिल्लाकर बोली, अरे सामने से हटो ओ लड़के, तुम जो भी हो सामने से हट जाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे मेरी स्कूटी के ब्रेक फेल हो गए, सामने से हटो। अरे लड़के सुन भी रहे हो, सामने से हट जाओ। लेकिन वो लड़का फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने आराध्या की आवाज को इग्नोर कर दिया और पूरे ध्यान से फोन पर ही बात करता रहा। आराध्या बार बार चिल्लाकर उसे सामने से हटने के लिए कह रही थी, लेकिन आराध्या की आवाज तो जैसे उस लड़के के कानों में जा ही नहीं रही थी। आराध्या के चिल्लाने से आखिर वो लड़का डिस्टर्ब हो ही गया। उसने हल्का सा पलट कर देखा, लेकिन तब तक स्कूटी उस लड़के के पास आ गई थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अभिमान था। अभिमान ने अचानक से आराध्या को स्कूटी पर देखा और वो भी स्कूटी सीधा उसे ही मारने के लिए तैयार थी, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान कुछ समझ पाता उससे पहले ही आराध्या की स्कूटी का टायर अभिमान के पैर में जाकर लगा, जो पैर खंबे से टकराया था। अचानक से स्कूटी की टक्कर लगने की वजह से अभिमान भी गिर गया और आराध्या भी स्कूटी के साथ गिर पड़ी। और जैसे ही आराध्या गिरी वैसे ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसका पैर स्कूटी के नीचे दब गया था। अभिमान ने आराध्या को देखा तो जल्दी से उठ गया। उसने सबसे पहले आराध्या की स्कूटी उठाई और उसे स्टैंड पर लगाया और फिर एक हाथ बढ़ाकर आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे गुस्से में उठाते हुए कहा, मुझे स्कूटी से मारने का इरादा है क्या? आराध्या के पैर में ज्यादा लग गई थी इसलिए उसकी आंखों में पानी आ गया। लेकिन आराध्या भी गुस्से में बोली, तुम्हें लगता है कि तुम स्कूटी से मरोगे? तुम्हारे लिए तो हजार दो हजार फाइटर प्लेन बुलाने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हारे प्राण निकलेंगे। अभिमान ने एक हाथ से आराध्या की बाजू पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से चांटा दिखाकर आराध्या से बोला, ज्यादा बकवास करोगी ना तो खींच कर गाल पर लगाऊंगा। आराध्या बिना आंखों से लेकिन गुस्से में बोली, हाथ लगाकर तो दिखाओ। सच कहती हूँ, तुम्हारा हाथ तोड़कर हाथ में ना दे दिया तो मेरा नाम भी आराध्या नहीं। अभिमान ने आराध्या पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करते हुए गुस्से में कहा, तुम मेरा हाथ तोड़ोगी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? आराध्या नम आंखों से बोली, अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो सच कहती हूँ मैं भी तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। उसे नहीं पता था लेकिन उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जो मुंह में आ रहा था बोल रही थी। अभिमान गुस्से में आराध्या को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अचानक ही उसका ध्यान जमीन पर गया जहां खून की दो चार बूंदे टपक गई थी। अभिमान को समझते देने लगी कि आराध्या के पैर में चोट लग गई। आराध्या बोली, अब क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही पकड़ कर खड़े रहोगे? छोड़ो मुझे। अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, कभी कभी सच में मन करता है कि तुम्हारे गाल पर एक चौंटा मार दूं। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या को हल्का सा खींचकर गाड़ी के पास लाया और फिर उस गाड़ी का गेट खोलकर आराध्या को उस गाड़ी में बैठाता हुआ बोला, मेरा हाथ तोड़ेगी? शक्ल देखिए अपनी, हाथ तोड़ने के लिए अभिमान रघुवंशी की टक्कर का होना चाहिए और तुम तो मेरे बराबर में खड़े होने के लायक भी नहीं हो। आराध्या भी गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही अभिमान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बहुत बोलती हो, तुम्हारा भाई क्या तुम्हें सुबह शाम लेक्चर देने की ट्रेनिंग देता है क्या? चुपचाप शांति से बैठी रहो। अभिमान ने अपनी गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और पंजों के बल आराध्या के पैरों के पास बैठ गया। अभिमान ने फिर आराध्या का एक हाथ पकड़कर गाड़ी के गेट पर लगाकर कहा, गेट को पकड़ कर रखो, बंद नहीं होना चाहिए। आराध्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभिमान क्या कर रहा है। और तभी अभिमान ने आराध्या का लहंगा ऊपर किया और उसके पैर वाली चोट को अपने घुटनों पर रखा। ये देखकर तो आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अभिमान जिसके अंदर अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है, उसने आराध्या के पैर को अपने घुटनों पर रख लिया। अभिमान ने आराध्या के पैर को देखा तो उसमें थोड़ा सा स्क्रैच आया हुआ था जिस वजह से उसमें खून निकल रहा था। अभिमान ने कॉटन ली और उसे धीरे धीरे साफ करने लगा। आराध्या को दर्द हो रहा था तो उसने कस कर आंखें बंद कर ली। अभिमान ने जैसे ही उस पर दवाई लगाई, आराध्या ने अपना दूसरा हाथ अभिमान के कंधे पर रख दिया और उसकी पकड़ अभिमान के कंधे पर मजबूत हो गई। आराध्या ने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि इस वक्त उसे बहुत दर्द हो रहा था और अभिमान उसके दर्द की परवाह किए बिना उस दर्द का इलाज कर रहा था। दोनों की लड़ाई जैसी भी थी लेकिन आराध्या के लिए अभिमान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था और उस सॉफ्ट कॉर्नर को अभिमान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अभिमान आराध्या के पैर की पट्टी करता हुआ बोला, ये खटारा स्कूटी लेकर ही क्यों चलती हो जिसमें ब्रेक भी नहीं होते। आराध्या भी हल्के गुस्से में बोली, अभिमान तुमने ही मेरी स्कूटी तोड़ी है। उस दिन तुम मेरी स्कूटी में लात मार के गए थे और मेरी स्कूटी का ब्रेक खराब हो गया। भाई गुस्सा करेंगे इसलिए मैंने भाई को भी नहीं बताया, लेकिन ब्रेक तो काम कर रहे थे और तुम्हें देखते ही मेरी स्कूटी ने भी ब्रेक मारना बंद कर दिया। तुम हो ही बनाती, उस दिन मिले थे उस दिन भी मुसीबत आ गई, आज मिले हो आज भी मुसीबत आ गई। अभिमान तो हैरानी से आराध्या की बकबक सुन रहा था। थोड़ी देर में अभिमान ने आराध्या के पैर की पट्टी कर दी और उसका पैर जमीन पर रखकर उसकी बाजू पकड़कर खड़ा करते हुए बोला, अब जरा चलकर दिखाओ। आराध्या ने थोड़ा सा चलकर देखा तो वो चल पा रही थी। आराध्या बोली, हाँ चल रही हूँ, मतलब ज्यादा दर्द नहीं है। अभिमान बोला, तो मुझे थैंक यू बोलो और निकलो यहाँ से। आराध्या बोली, किस बात का थैंक यू? अभिमान ने हैरानी से कहा, अभी तुम्हारे पैर की बैंडेज की ना, अगर मैं टाइम से दवाई नहीं लगाता तो तुम्हारा खून रुकना बंद नहीं होता। आराध्या बोली, और ये चोट लगी किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी स्कूटी तोड़ी, बल्कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मेरी स्कूटी टूट गई और मेरी स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया। अभिमान बोला, अपनी स्कूटी बेच दो, दो पैसे भी मिल जाएंगे और अब तो तुम्हारा भाई हमारी कंपनी में काम करने लगा है। हम अपने एम्प्लॉय को पैसे अच्छे खासे दे देते हैं, तो अपने भाई से कहो दूसरी स्कूटी खरीदेगा। आराध्या बोली, देखो अभिमान, माना कि हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं है, लेकिन वो स्कूटी मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की थी और मैं अपने भाई के गिफ्ट को हमेशा अपने पास रखूंगी। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि भाई बेकार में पैसे फिजूल खर्च करता फिरे। कल को उसकी भी फैमिली होगी, उसके भी बच्चे होंगे, उसे अपने लिए सेविंग करनी चाहिए। अभिमान ने गुस्से में कहा, तुम और तुम्हारी छोटी सोच, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। दोनों आराम से बहस कर रहे थे इस बात से बेपरवाह होकर कि शिवाय और आर्या उन दोनों को कब से बालकनी से खड़े होकर देख रहे थे। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और शिवाय के चेहरे पर हल्की सी टेंशन। आर्या बोली, एक बात बोलो, मुझे नाज है कि मैंने अभिमान के लिए आराध्या को पसंद किया था। देखो दोनों लड़ते हुए भी कितने अच्छे लगते हैं। शिवाय ने हल्का सा हंसकर कहा, डिसीजन बदल लो बीवी, अभिमान जिंदगी भर पोते का मुंह नहीं दिखाएगा। आर्या बोली, हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो कभी आराध्या और अभिमान के रिश्ते के बारे में बात नहीं करती, लेकिन दिल से चाहती हूँ दोनों की शादी हो जाए। भला आराध्या से ज्यादा अच्छी लड़की हमें कहाँ मिलेगी? आर्या की बात सुनकर शिवाय बोला, हाँ जानता हूँ, आराध्या से अच्छी लड़की इसे नहीं मिलेगी, लेकिन तुम भी जानती हो कि ये आराध्या से इसीलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि तुमने इसके सामने आराध्या से शादी करने का कह दिया था। याद है ना उस दिन कितना बवाल मचा था? क्या सच में शिवाय और आर्या अभिमान और आराध्या को जिंदगी भर साथ देखना चाहते हैं?